Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 kwietnia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Mniej zakażeń niż tydzień temu, ale za wcześnie, by mówić, że najgorsze za nami. Nie bądźmy obojętni, apeluje w Święto Bożego Miłosierdzia papież Franciszek. Niezastąpiony towarzysz dnia codziennego, dziś obchodzimy Dzień Radia. Mniej zakażeń, mniej ofiar śmiertelnych. Ministerstwo Zdrowia raportuje ponad 21 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Walkę z chorobą przegrało 245 osób. Jak mówią lekarze, za wcześnie, by prognozować, czy szczyt trzeciej fali mamy za sobą. To okaże się pod koniec przyszłego tygodnia, kiedy będzie wiadomo, czy święta spędziliśmy przestrzegając zasad bezpieczeństwa. W szpitalach przebywa ponad 33 tysiące pacjentów, często wymagających wspomagania tlenem. Jak mówi dr Marek Posobkiewicz, to wynik zbyt długiego zwlekania z wizytą u lekarza. Większa ilość pacjentów młodszych i bardzo ciężko i bardzo gwałtownie przechodzących zakażenie. Mniejsza ilość osób starszych może być też związana z tym, że seniorzy w pierwszej kolejności zostali zaszczepieni. We wtorek oddziały NFZ przedstawią władzom powiatów liczbę punktów szczepień, która powinna być zapewniona, by zaszczepić jak największą liczbę mieszkańców. W drugim kwartale będą uruchamiane dodatkowe punkty szczepień, m.in. w aptekach, zakładach pracy czy punktach drive-thru. Obecnie w całym kraju działa ponad 6,5 tysiąca punktów szczepień. Policja ustala tożsamość ofiary wypadku, do którego doszło w miejscowości Piotrawin, to na Lubelszczyźnie. W nocy samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Wewnątrz samochodu znaleziono zwęglone zwłoki kierowcy. Według dotychczasowych ustaleń kierowca samochodu osobowego na łuku drogi zjechał na lewe pobocze i przodem pojazdu uderzył w drzewo. Kościół katolicki obchodzi święto Bożego Miłosierdzia. Zostało ono ogłoszone w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej przez papieża Jana Pawła II. Podczas uroczystej mszy świętej papież Franciszek powiedział, że miłosierdzie otrzymane przez Boga trzeba przekazywać innym. Nabożeństwo odbyło się w kościele San Spirito nieopodal placu świętego Piotra, gdzie znajdują się relikwie świętej Faustyny. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Z powodu restrykcji sanitarnych w liturgii wzięło udział 80 osób, w tym grupa więźniów, migranci i wolontariusze. W katechezie papież powiedział, że miłosierdzie Boże wyraża się poprzez sakrament przebaczenia, pokój i cierpienia Jezusa. Sorella, fratello. Siostro, bracie, czy chcesz dowodu na to, że Bóg dotknął twojego życia? Sprawdź, czy pochylasz się nad ranami innych. Sulle piaghe delle altre. Franciszek dodał, że nie można być obojętnym, żyć wiarą połowiczną, która przyjmuje, ale nie daje. Podkreślił, że wiara bez uczynków miłosierdzia staje się bezowocnym przeżyciem wewnętrznym. Powiedział, że dzielenie się wszystkim to nie komunizm, a chrześcijaństwo w czystej postaci. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I zostajemy na Półwyspie Apenińskim, tyle że podróżujemy do San Marino. Tam już od jutra otwarte będą restauracje, także wieczorem. Będzie można zjeść posiłek przy stoliku, co jest zabronione na terenie całych Włoch. Wkrótce zostanie też zniesiona godzina policyjna. Od 19 kwietnia otwarte będą siłownie. W małej republice położonej na obszarze włoskiego regionu Emilia-Romagna i zamieszkiwanej przez ponad 30 tysięcy osób trwa kampania szczepień rosyjskim preparatem Sputnik 5. Wszyscy mieszkańcy mają być zaszczepieni do maja. 11 kwietnia w Polsce obchodzimy Dzień Radia. Data symbolicznie nawiązuje do powstania polskiej radiofonii. Święto ma podkreślać rolę radia w życiu codziennym. I z tej okazji w programie pierwszym Polskiego Radia przez cały dzień zaplanowano specjalne audycje także dla najmłodszych słuchaczy i kibiców sportowych. Zaprasza dyrektor anteny Marcin Kusy.

do trzech razy nuta. Kłania się w ten radiowy dzień Roman Dziewoński. Zaskakujące czasami są skojarzenia muzyczne. Sięgniemy po jedną płytę, przypomni się jakieś nagranie, a potem jest taki ciąg różnych zbitek muzycznych od aranżacji przez głos po instrument i trudno nadążyć. Czasami tak mam w przypadku naszych spotkań w trzynutowej audycji trójkowej. Wszystko przez pewnego Greka, który Greka bynajmniej nie udaje, ale jego spotkanie z Aldi Meolą przed wielu, wielu laty spowodowało, że nie tylko jego nagranie się pojawi, ale to w drugiej godzinie, a teraz trzykrotnie powrócę do jego wspólnej muzyki stworzonej z Goranem Bregowiczem. Jorgos, Georgios, Giorgio, Dalaras. Wespół w zespół tych dwóch dżentelmenów. Teraz muzycznie się pojawi. To właśnie będzie takie drzemiące, ale pulsujące rytmem nagranie, podobne jak i to, które pojawi się za chwil kilka. A na razie The Song of the Rain. Giorgio Dalaras, Goran Bregowicz. Από νωρίς και γρήγορα νυχτώνει. Έχεις τα φώτα σου κλειστά και φίλους στην οθόνη. Και να ξεχάσεις προσπάθεις, αλλά ο ήχος της βροχής τα λόγια μου σου ψιθυρίζει και θέλεις να κρύφτεις. Και η βροχή, και η βροχή, και η βροχή δυναμώνει. Από νωρίς και μέσα σου νυχτώνει. Μόνο το φως της συσκευής φωτίζει το σαλόνι. Και να ξεχάσεις προσπάθεις, αλλά ο ήχος της βροχής τα μυστικά μας σου θυμίζει και πας να τρελαθείς. Και η βροχή, και η βροχή, και η βροχή δυναμώνει. Thank you. είσαι η πόρτα σιγανά σαν κάποιον που το σκάει. Κι έλα στο στέκι το γνωστό που ακόμα ξενυχτάει. Να ρίξεις μόνο μια μάτια, να σου ζητήσω τη φωτιά, κι αν έχεις κόψει το τσιγάρο κερνάω τα ποτά. Και η βροχή, και η βροχή, και η βροχή δυναμώνει. Poza swingiem mogę, no, powiedzieć spokojnie, że uwielbiam takie nagrania jak to. Drzemiące gdzieś z tyłu, zaaranżowane, wymyślone plany muzyczne. Niby nic się nie dzieje, a tyle się dzieje. Powrócę do tych dwóch panów jeszcze. A jednocześnie skojarzyło mi się to z Gregory Porterem. Niedawno All Rise przedstawiałem Państwu obszerne fragmenty tej płyty. No także w innej audycji programu trzeciego pojawił się ten fenomenalny głos Gregory Portera. I to jest też u niego taka sztuka operowania tym nadmiarem głosu. Takie turbo, które spokojnie może w tych dolnych rejestrach, przepraszam, czarować nas. I pomyślałem sobie, że to nagranie, które usłyszymy teraz, jest odpowiednie. Gregory Porter, Dead Gonna Think. Jack of all trades, master of everything. Lived a life with a spice for the party he'd bring. He'd get up, pray the Pope. More junk, more dope. He was my missing link. Pour him another drink. He was always there to hear the church bells ring. Front row, right pew, so that he could be seen. I was with him through all of this, but a few things that he missed. He didn't teach me a dadgone thing, but how to sing. Oh. He charmed all the ladies, they would watch his show. He made art from his heart, he could make a tear flow. He could outplay the devil, and outsmart him too. If you would hear him croon his tune, he would blow your mind too. He was always there to hear the church bells ring. Front row, right pew, they might call him to do his thing. Spun around in the pulpit, flashing a diamond ring. He didn't teach me a dadgone thing, but how to sing. charmed all the ladies. They would watch his show. He was smart, he was sharp. They didn't wanna let go. He did outplay the devil. Why did he play me? I stood right in front of his stage, but still I was hard to see. He was always there to hear the church bells ring. Front row, right pew, so that he could be seen. He betrayed his only son for the life that he could get. So the son went to the father's church, stepped into the pulpit, leaned his head back and opened his mouth. The church jumped up like spring. You didn't teach me a daggone thing, oh, oh, oh, oh, oh, but how to sing. Ten nadgłos, ten zapas, który drzemie w głosie Gregory Purcella, jest zniewalający. On nie musi się wysilać. Po prostu śpiewa tak, jak oddycha i nas to, mam nadzieję, zniewala. A nasz zespół dzisiaj w Dzień Radia to pani Elżbieta Malinowska i Magda Trzaska. A teraz, no tak, zwodzą, rozwodzą się nad czymś, a tu to jest bardzo daleko idące skojarzenie, po części z tangiem, bo miało być tango DNA albo dna, jak to woli, ale ostatecznie ze względu na pewną specyficzną atmosferę tego nagrania, nawet może na coś w rodzaju próby nawiązania ze względu na aranżację do nieco innej muzyki, to mi się spodobało. Diabeł mi cię dał. Iza Kowalewska. Thank you. pulsuje, blacha na swoim miejscu. Taki szlachetny pastisz, lubię takie nagrania. Poza tym diabeł mi się dał. No, różnie to bywa, tym bardziej, że tu dwa anioły musiały przybyć na ratunek. No, a kto wygra? No, zobaczymy. Aha. To jest jeden z takich zespołów, które już po paru dźwiękach można rozpoznać. Nie tylko chodzi o wokalistę, ale o sposób aranżowania tej przestrzeni. Ja lubię, jak ktoś ten podpis własny ma, powtarzam to wielokrotnie. Natomiast w tym przypadku to dopiero jak sięgnąłem po to nagranie, to pomyślałem sobie, aha, 007, czyli Bond. Rzeczywiście, ta piosenka pojawiła się w jednym z odcinków tego dawnego, starego, takiego lekko magicznego Bonda. No a teraz to już ten Bond jest zupełnie inny. Zresztą to wszystko nie jest ważne. Ważna jest w tym wypadku muzyka. The Living Daylights. Aha! Przez lata właściwie tylko Mikis Theodorakis skojarzył się muzycznie z Grecją. Pojawiały się jakieś nazwiska, czasami jedno czy dwa nagrania gdzieś przemknęły po Europie, ale to właściwie było wszystko. A Giorgio De Laras to właśnie muzyk, który w latach 70. zaczynał od muzyki Mikisa Theodorakisa. A kiedy spotkał Bregovicia, no to po prostu Bałkany wybuchły. Przepraszam, że to nie jest dobre słowo, bo Bałkany co pewien czas wybuchają i tam się dzieją różne mało przyjemne rzeczy, ale jeżeli chodzi o muzykę tę pulsującą, jest wspaniale. I Goran Bregović to oczywiście Bielodugme i ten słynny zespół jugosłowiański jednoczący ten kraj, którego już nie ma. To także skojarzenie natychmiast z Emirem Kusturicą i chociażby z muzyką z filmu Underground. Ale ja mam inne skojarzenie, bo muzyka do Królowej Margot z fenomenalną Izabela Gianni i Danielem Otey to historia o hugonotach, o szaleństwie, które wtedy się wydarzyło i to, co było ukryte pod hasłem Paryż wart mszy, no ale to już historia nieważna. Natomiast do tego właśnie filmu, do Królowej Margot, muzykę napisał Goran Bregović, o czym mało kto pamięta. Natomiast teraz powracam do jego wspólnych nagrań z Giorgio De Larasem. Don't give up, Anna. Ιωάννα, πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους, φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία, κάτω από τα παράθυρα, δρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα, σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα. Πού να σε τώρα, ποιος ξέρει πώς περνάς, πού να σε τώρα, αχ πως αντέχεις χωρίς να έχεις αυτό που αγαπάς και δίχως να αγαπάς αυτό που έχεις. Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικη μικρή ερωμένη. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Agnus Dei, Yesterday, απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα. Πού να σε τώρα, ποιος ξέρει πώς περνάς. Πού να σε τώρα, αχ πώς αντέχεις, χωρίς να έχεις αυτό που αγαπάς. Και δίχως να αγαπάς αυτό που έχεις. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα, ομολύβι κι ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή. Μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Κι ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα. Πού να σε τώρα, ποιος ξέρει πώς περνάς. Πού να σε τώρα, αχ πως αντέχεις, χωρίς να έχεις αυτό που αγαπάς. Και δίχως να αγαπάς αυτό που έχεις. Κάνε κουράγιο, Άννα. Niby nic się nie dzieje. Snuje się muzyczna opowieść. Dalaras Bregowicz. Te bałkany to pulsujący rytm, ale w takich kompozycjach, w takich nagraniach pojawia się coś jeszcze. Według mnie urzekającego. Zastanawiałem się, która piosenka powinna pojawić się teraz. Znaczy zastanawiałem się przez chwilę. Właściwie samo przyszło z muzycznej pamięci. Właśnie to, a nie inne nagranie. Jestem ciekaw, czy Państwo podzielą to połączenie ze mną. Opowieść. Edyta Bartosiewicz. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit chmur atrament. Jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń. Ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi. Nikt już nie chce słuchać dziś Steely Dan to Walter Becker i Donald Fagen. Przypominam grania tego zespołu co pewien czas, ale tym razem po prostu ich kompozycja. Do It Again i Elmir Deodato. za chwilę Skaldowie. Będę powracał do ich nagrań sprzed lat, tak jak obiecałem. Nietypowo, tym razem muzyki nie popełnił Andrzej Zieliński, ale Henryk Kleine. Muzyka przypisana do niego to właściwie takie zespolenie z Skaldami. Tekst Wojciech Młynarski. Czy jeszcze zdążę? Skaldowie. Pytam siebie, gdy idę pod wiatr, kiedy jasny wydaje się ślad, lub gdy wszystko się myli, nie wiem, czy jeszcze zdążę, czy nie, czy jeszcze zdążę, czy nie. Choć raz, gdy miłości oślepi cię blask, i gdy nagle zatrzyma się czas, poczuć, że to jest to, czego chcę. Czy jeszcze zdążę, czy nie? Czy jeszcze zdążę, czy nie? Chcę znać radości słowa i przegranej gorzki smak. Czy jeszcze zdążę? Chcę brać szczęście garściami właśnie wtedy, gdy go brak. Czy jeszcze zdążę? Choć raz, gdy miłości oślepi mnie blask, poczuć, że to jest to, czego chcę. Czy jeszcze zdążę, czy nie? Czy jeszcze zdążę, czy nie? Czy jeszcze zdążę? Choć raz, choć jeden raz. Chcę znać radości słowa i przegranej gorzki smak. Czy jeszcze zdążę? Chcę brać szczęście garściami właśnie wtedy, gdy go brak. Czy jeszcze zdążę? Choć raz, gdy miłości oślepi mnie blask, poczuć, że to jest to, czego chcę. Czy jeszcze zdążę? Czy nie? Czy jeszcze zdążę? Czy nie? Czy jeszcze zdążę? Czy jeszcze zdążę? Łagodni wielce w tej opowieści Skaldowie, a przed nami ponownie, tym razem po raz ostatni w tej godzinie, Dalaras i Bregowicz. Tym razem rytm bałkański rzuci nam się na uszy. Konfes, Dalaras, Bregowicz. Ma tak, jest już na perpata, a tu z